postás a levelet. Megérkezett, amitől féltél, ébresztő haver. Harsan a trombita szó és doppereg. Álmodta megint el kis tél, nézd a völgyeket. Gajag babújba kúszik a sok gyerek. Késsel vésett szerelem, megvár-e a rég nem látott, hogy rázzuk a rongyot, néz rám tizedes. Néz rám, soha nem leszek ezredes. Hogy rázzuk a rongyot, néz rám tizedes. Repül az idő, boldogan zögykölődöm a vonaton. Az otthon illata vár, egy-két óra már. S itallal köszönt a sok jó barát. Parfümbe mártott nő vár, szia kis Eszter. Meghívott az őrmester, vagy a házmester. Hátulról nem ismerem fel, álmodj haver. Reggel, ha csenget a postás, ébredj fel. Holnaptól puskát kefél, hogy rázzuk a rongyot.